วิวรณ์บทที่2 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นตรัสดังนี้ว่า เรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตรากตรำและความทรหดอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่ยอมอดทนต่อพวกคนชั่วได้เจ้าทดสอบพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็นและเจ้าก็พบว่าพวกเขาโกหกเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทรหดอดทนและยอมทนเพราะนามของเราและไม่ได้อ่อนระอาแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้นจงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะย้ายคันประทีปของเจ้าออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่แต่ว่าเจ้ายังมีข้อยินอยู่คือว่าเจ้าเกลียดชังความประพฤติของพวกนิโคลัสที่เราเองก็เกลียดชัง ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย คนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระเจ้า จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเสมอนาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับมีชีวิตอีกตรัสดังนี้ว่า เรารู้เรื่องความยากลำบากและยากจนของเจ้าแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีและรู้เรื่องการกล่าวร้ายของพวกที่อ้างตัวว่าเป็นยิวและไม่ได้เป็นแต่เป็นธรรมศาลาของซาตานอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากถึง10วันแต่เจ้าจงซื่อสัตย์จวบจนวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย คนที่ชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลย จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตรัสดังนี้ว่า เรารู้จักที่อยู่ของเจ้าที่ซึ่งเป็นบัลลังก์ของซาตานถึงกระนั้นเจ้าก็ยึดมั่นในนามของเราและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันติพาสพยานผู้ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่นั้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าสองสามข้อคือเจ้ามีบางคนที่ยึดถือคำสอนของบาลาอัมอยู่ที่นั่นผู้ซึ่งสอนบาลาให้วางสิ่งสะดุดต่อหน้าพวกอิสราเอลคือให้พวกเขากินอาหารที่บูชารูปเคารพและล่วงประเวณีเช่นเดียวกันเจ้าก็มีคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคลาสด้วยเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าโดยเร็วและจะต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบในปากของเรา ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย เราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่คนที่ชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยและบนหินนั้นจะมีชื่อหมายจารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับ จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราว่าพระองค์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมีพระเนตรเหมือนอย่างเปลวไฟและทรงมีพระบาทเหมือนทองสำริดได้ตรัสดังนี้ว่า เรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องความรักความเชื่อการปรนนิบัติและความทรหดอดทนของเจ้าและรู้ว่าความประพฤติในตอนปลายนั้นดีกว่าตอนต้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือเจ้าทนฟังเยเซเบลผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะนางสอนและล่อลวงบรรดาผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและกินอาหารที่บูชารูปเคารพเราให้โอกาสนาง พื่อจะได้กลับใจใหม่แต่นางก็ไม่ประสงค์จะกลับใจจากการล่วงประเวณีนี่แหละเราจะโยนนางไว้บนเตียงคนไข้และโยนพวกที่ล่วงประเวณีกับนางไว้ในความยากลำบากยิ่งใหญ่นอกจากว่าพวกเขาจะกลับใจจากการประพฤติชั่วของนางเราจะประหารลูกๆของนางให้ตายแล้วคริสตจักรทั้งหมดจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้ตรวจสอบความคิดและจิตใจและเราจะให้กับเจ้าทั้งหลายแต่ละคนตามความประพฤติของพวกเจ้าสำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ในเมืองที่ยาธิราที่ไม่ถือคำสอนนี้และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้ำลึกของซาตานเราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นแก่พวกเจ้าถึงอย่างไรก็ดีจงยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่จนกว่าเราจะมาและคนที่ชนะและปฏิบัติงานของเราไว้จนถึงที่สุดเราจะประทานสิทธิอำนาจเหนือบรรดาประชาชาติกับเขาและเขาจะปกครองดูแลคนทั้งหลายด้วยคทาเหล็กเหมือนอย่างหม้อกระเบื้องที่ถูกตีแตกเป็นเสี่ยงๆเหมือนอย่างที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราแล้วและเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้กับเขาด้วย ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย